προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Σου είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ, λυπάμαι. Μα χθες αργά το βράδυ, δίχως να το φανταστώ, σε συνάντησα στο δρόμο και μείνα να σε κοιτώ. Το κρατούσες από το χέρι, του γελούσες τρυφερά και σταμάτησε ο χρόνος ξαφνικά. Έσπασε η νύχτα δυο κομμάτια και κλείσα σφιχτά τα δυο μου μάτια. Είπα δεν μπορεί όταν θα ανοίξω αυτή η εικόνα θα χαθεί. Πίστευα σε είχα ξεπεράσει πρώτος πως εγώ σε είχα ξεχάσει. Πόσο λάθος έκανα, εσύ σου η δυνατή. Έσπασε η νύχτα. Είχα πείσει για καλά τον εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε μακριά κι εγώ έπεφτα στο ψέμα πιο βαθιά. Είχες γίνει μια ξένηση για μένα, δεν μιλούσα για σένα σε κανένα. Μα χθες αργά το βράδυ, δίχως να το φανταστώ, σε συνάντησα στον δρόμο και μείνα να σε κοιτώ. Το κρατούσες από το χέρι, του γελούσες τρυφερά και σταμάτησε ο χρόνος ξαφνικά. Έσπασε η νύχτα δυο κομμάτια και κλείσα σφιχτά τα δυο μου μάτια. Είπα δεν μπορεί όταν θα ανοίξω αυτή η εικόνα θα χαθεί. Πίστευα σε είχα ξεπεράσει πρώτος πως εγώ σε είχα ξεχάσει. Όσο λάθος έκανα εσύ ήσουν η δύναμη.